أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام bokki julit yi ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay no ngi ci qisasul anbiya di and ak yeen batay ci yonentu yalla musa tay no ngi jël wa anzalna alaykumul manna was salwa lolo ngi am ci jamono jo xamne jamono ngeulemte la banu israël yalla subhanahu wa ta'ala natuna len wacc ci ñom ay xéewal yo xamne kenn mënu ko lim kenn mënu ko tak xéewal yoyu sunu borom subhanahu wa ta'ala netali nan ko ci alquran mune tollu nañ ci jafé jafé yalla wacce ci ñoom aw niir wulen tim di len keral ci tangaay bi pour musal len ci sunu borom xif nan yalla wacce len lek wawtu du manna ak salwa mar nanu yalla tagat aw doj doj wo xamne suko musa duri xeer wa doj wo wu dana toj wala ubeku ba ay buntu yo xamne nangami kurel yi andon ak banu israël muy fukki kurel ak ñaar ben bu nek di nga meuna ra taxaw ci sa wal nan loolu yëpp bokk na ci xéewal yi nga xam ne yàlla defal na ko banu israël nee na sew nda yuy daw di wàcc ci xeer boobu mu nekk ci ay kéemtaan yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala doole na ko dooleel na ko yonenti yàlla muusa nee na foofu la aaya bi wàcc borom bi tabaraka wa taala dinu ko nettali mune wa zallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna was salwa kulu min at-tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun borom bi tabaraka wa ta'ala ne man yalla day ma tagat aw niir niir bo xamne da len di musal ci tangayu jant ba ma defal len ko mu melne ker naaj bi lu mu tang tang tang tang du yes ci yeen ndax niir bi moy dox digeunte jant bi ak yeen mu nek xewal go xamne yeen wa banu israël amul len lu ngeen ma defal ludul man yalla man ma len ko baxé mu ne yamuma ci lolu tagatal na len lek go xamne yeen amulen len lu ngeen ci def ludul tok lek muy waccel na len man ak salwa ci xetu lek bo xamne choono amu ci ben pen dépasse defo ko ci yalla ne len lek len min at-tayyibat ci dagan yi nga xamne ma razaqnakum man yalla ma len ko wursugal waye mbok yi li lepp yalla defal banu israël amul luñu fayé yalla ludul weddi lol tax ay nit su len yalla defalé xéewal xéewal gogou lay tax mu sax lay tax mu barkel moy sante ak jaamu moy yalla ak deugar bop day tax xéewal dem bari na ku fi jambat bari na ku fi joy xewal bu la yalla mayon bu dem yow ya ko yobbu ndax sante yalla moy tax alal barkel moy tax alal saxfi nga genné ci aq yi la yalla wax moy tax yef yi barkel borom bi tabarak wa taala nak bu la defale xewal santoko li ci teggu rek moy xewal gi dem yonam mata borom bi ne toñu ñuma wa ma zalamuna toñu ñuma de ñu bari dañu yaakar ne buñ defé bakkar yalla lay toñ ngay rek man may toñ sama borom rek dedet toño yalla de sa bop ngay toñ ku def bakkar sa bop nga ko def man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha dañu yegne ku def bakkar mbok julit yi bakkar bobu sa bop nga ko tek te goko yalla ku def lu jaadu toño yalla de sa bop nga toñ in ahsantum ahsantum li anfusikum ala neena bu ngeen rafetale sen bop ngeen rafetal ngeen defé lu bon tamit sen bop ngeen ko def motax yalla ne wama zalamuna toñu ñuma walakin kanu anfusuhum yazlimun way sen bop lañ toñ waaw way ku def lu bon sa bop nga toñ ndax lu bon li nga def dina la coûter cher dina la yakal lu bare bari dina la indil ay jafé jafé dina la tejeul ay buntu nda yalla neena toñu ñuma mune bokku na ci xewal yi ma len defalon wa istasqa musa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka al hajara fanfajarat min husnata asharata aynan qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin dal neena fatiliku len ba ngeen maré amulen fenn fu ngeen nané ngeen sakko nandulu ci Musa ngeen ñew ci Musa ne ko ñaanal nu yalla mu may nu ndox nu nan ci jamono joju la yalla digal Musa yatam wowo ngeen xamne yad yu yag na def ay kimtan yalla neena ko maniko jëlal sa yad wi door ci doj wi bim ko doore ci xeer wi fan fajarat amna aya bu ne fan bajasat fi fan fajarat mu daldi bal def ay pax nyaata isnata ashara fukki beut ak ñaar lutax xeer wi daldi toj def fukki bën ak ñaar moy kureli andol ak banu israël banu musa banu israël kurel ay kurel lañ ay mbolo mbolo ñom ñoo groupo won and ak yent yalla musa waye kurel yi ay xéeti xéet lañ suma leen doon jox misal senegal ay xéeti xéet ñoko composé amna ay peul amna ay serer amna ay jola amna ay nonu xet yoy bokoy lim bam nek fuk ak ñaar groupe yu mel nonu ñu andon ak yent yalla musa legi yalla def ko fukki buntu ak ñaar xet bu nek daadi ran ci ben pax ci ben buntu di ci naan bu xante jiwul ak moromam da ñu ne tukul fi lañuy naane serir fi lañuy naane njaago fi lañuy naane jola fi lañuy naane olof fi lañuy naane ñoo ñep ku nek la nga nek rek nga daali rang ci ben turu do lepp yalla subhanahu wa ta'ala mo len ko defal mu nek xewal yalla ne len nak kulu washrabu min rizqillah gis nga lek len nan len waye ci wërsegu kan ha yalla ku fi am dara rek yalla mo la ko may waye fi ngay gis ku ne diw mo ninal ciéb yi bu don do diw ciéb bi du ninde mu ne lol deg na ko ha xewal yi am fi ci ki motax bu don do ki fi kenn defu fi dara kenn defu fi dara lepp yalla ko baxé ni ñi indil len ko yalla bimu nan banu israël lek len waxu len ci sen baxu yonent waxu len ci sen mana jaamu waxu len daf len ne kulu wasrabu min rizqillah lek len nan len waye ci wursugu yalla yalla mo len jox wursuk wala ta'saw fil ard mufsid ngal la way bu len doxati ci kaw suuf di yak gis nga motax yalla bu len defale xewal xewal yoy bu ngeen ko santul yak bu yaru yalla ñewé day metti kon ay mbir la yo xamne borom bi netali nako wax nuko ci alquran ci digeunte musa ak ay nitam ñi nga xamne ñom ñoy banu israël amna yalla subhanahu wa ta'ala defal na len xewal yidul jeex yo xamne ñom amul len bu wer de facture bu ñuy fay di lek te ken dula faye ku joxe wo dépasse dudu la ngay tok rek ñu ne la kay ndeki kay añ kay reer gay neex na de te lek bi lu ci doy war moy aljana lay joge Allahu akbar ñew teggu ngeen lek ngeen paramu delu wat ta même lek bi sax buñ ko don togge ci kaw suuf te yow defo ci dara da ngay paré rek nga ñew ñu ne la kay lek nga ñew fekk ñu tégal lepp nga ndek ba jour dal di nan sa ji xëc sa banana wala sa pom lek nan sa ben guttu kiran dem miri jot ñu defal nonu reer jot ñu defal nonu señ bi lol dara la wala dara ta dara la de benen bi ñu mar nan yalla indil len ndox ñu nan te fayinu ñu tang yalla yoni niir wi na ñew protéger len bu len tangay jent bi laal Allahu akbar way xol len lan lañu fayé yalla yalla mu ne lima len santon ci lool lepp nak xewal yoy ma len defal moy wa'budullaha allazi sakhkhara lakum zalik jaamu len yalla mi nga xamne mo len tagatal li mo len ko defal bu len yaq wala tuqabilu an-ni'am bil isyan yalla xewal yim len defal bu len jakarlo ak yalla diko moy xam nga li dang koy gis sax legi ci bir keur yi ene célibataire bo xamne gorul yatul te di nalaw moy métier waaw ngon gu nek xamul nu pa bi di def xamul keur gi nu ni def ba togu mbaxal mi day jek jek buñ ko ne carré sax mu non ça va quoi xamna mbaxal rek lañ togati quoi xamna dexin rek lañ togati non da ngay waru quoi keur gi ne dexin gudi dexin beuk ndaysan te dexin bobu yo xamoo nu mu dexino dañu yak rek ne la kay sa ñaadërum dem ci lolou dang koy gis ci sunu kër yi no kër gi dañu sonal ci ciéré guddi quoi ñu ngi melni ay séréer lañ ciéré guddi ciéré beccëk dal mo dal banu israël ñu top di lek ci man nak sababu ba mu neex la benn bis rek ñu xam nga yalla lan la yalla neena ñu nako ñun li xolal bugguñu ko bugutuñu ko ey man nak salwa guddé ak beccëk way jox ñu leneen yalla ne len atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yalla ne len sen bon yep nak teral ngeen nak ñu woyon yalla musa mu ñew yalla dinu ko netali ne wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid ñu wa musa ñew amuñu lenn luñ koy doye wala ñu nako santal nu sa borom ndax de taxawu nañu jappale nañu yombalal nañu dundu gi mo ngi lek no ngi naan tangay reynu wala ñu wax lool waxu ñu lool de xam nga luñ wax buñu woyé Musa bam ñew ñu nako xam nga lu xew mu ne ah ñu nako lan nasbir ala ta'amin way ñun mënatu ñoo lek ben plat mënatuñ ko de mënu tunu ko dañu bëgg mu am ay changement fad'u lana rabbak ñaanal ñu sa borom wo ko ne ko nu neenanu yukhrij lana mimma tunbitul ard nañu génné luy sax ci suuf bëggatuñu yap wuy jëgé asaman bëggatuñu sos bëggatuñu ay ginar ay picc yu ñu lak dedet dañu né ñun ci suuf si lu fi ñor lañ bëgg gaay ku bëgg luy ñor ci suuf noy def ñu problème ñew na kérok la banu israël torox kérok banu né yalla ha fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard wa musa dafa mel def len wa lu mel nan ñu ne mim baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha dañu soxla yoyu di melne yi lang quoi di lang yu melne ñebbe da day lang ñu ne ah ñu ne ak yoyu nga xamne day melne najo quoi nga xamne day rongande yoyu melne supame ñu ne ak lan ñu ne ak yoyu nga xamne day sax ci bir suuf si comme ñom ñam bi ñom patas ñu ne ak lan ñu ne yalla ak ñom carotte ak soble sax nak ñun yoyu lañ bëgg da yoy ko bëgg ku bëgg yi ñu wax nga bëgg ci lo dundé noy def fa nga dag ay hectare fa nga gori garab fu nga ruuj fu nga jëmbël fu nga rosé fa nga taxaw di topato ci wala muy ñor ku la gis dina la yërem ñom nak ñoko proposer bu ne won yalla sax deug deug dañu bëgg légui sax lek bi changer ko waye na ci bu jënd jëgë asaman mais dedet dañ ko ne gennel ñu luy sax ci suuf Musa ne len yalla ne len atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair da ngeen di fekk lu bax ngeen koy changer lu bon ha da ngeen di fekk lo xamne lepp lu bax la amul lenn lu bon ngeen koy changer nan ngeen di fekke nan ngeen di fekke borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa len lu bax ngeen ne lu bax lolou nagn ko changer ñu indil len lenen ndessane bañ waxe lolou yalla ne len fa inna lakum ma sa'altum di ngeen am li ngeen bëgg nak di ngeen ko am waye nan ngeen koy amé fa ngeen bayyi ala neena wa duribat alayhim zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri al-haq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ya neena kero bagn ma waxe wax ji la tek sen kaw torox tangi ak pauvreté wa tax lu upp da ngay fekk baykat nek pauvre ndax mbay dafa metti mbay dafa laaj ay moyens so amul moyens yoy pour nga genn ci mbay mom mbayu takale lay don dula jeriñ may ko mbay senegal yi ngeen di gis taf taf yalla neena kérok la tek sen kaw torox tangé ak miskine moy pauvreté yalla neena ñu continuer wa ba'u bi ghadabin min Allah ñu continuer di nour ci meru yalla zalika bi annahum kanu yaf lan motax yalla continuer len mere moy dañ don weddi aya yalla yi yalla ne ni la ñu ne du non yamun ci weddi aya yalla yi waye di ray ay yonent wa yaqtuluna an-nabiyin japp yonent yi di len ray ci lo xamni andul ak ben deug seni banex lañ ko tek japp yonent yalla yi ray len yalna yamul ci lolou waye zalika bima asaw ñu continue encore di moy yalla wa kanu ya'tadun ñu mënon jalgati lañ ñu mënona xëtt deel yi leen yalla tek lañ kon gis ngeen banu israël ak yonent yalla musa xewal yi nga xamne yalla defal nako banu israël yeb banu israël amul lenn lu nu dello yalla njukkel ci ludul moy ko ak deuguer bop ak taxaw fetter lu ci kanamam ba yalla subhanahu wa ta'ala sax don len indi lek ñu taxaw beccëk ne bëggatu ñu lek gogu nañ ko changer waaw ñom mënatu ñoo muñ lan nasbir lañ wax lan nasbir ala ta'amin wa ñun mënatu ñu muñ ben plat mënatu ñu ko na am changement té changement bi aussi ñom ñoo proposer ñom lañu bëgg ñom bu leen waxon yalla sax ñun dey ben plat bi mënatu ñu ci sax yalla dina leen ko changer fofu bir aljanna indil leen waye ñom ñoo proposer yalla ñom lañ lañ bëgg ay ré nak ay pullox lool ngeen naan ñam bi ak ay patas ak ay supomé ak ay soblé ñom carotte ak ñom ñëbbe ñu né ñom lool lañ bëgg dal né leen dem leen dëkk bu tuddu Égypte fa inna lakum ma sa'altum la ngeen laaj la ngeen bëgg fofu la nek ihbitu misran amna ñu né fofu baat bobu di misr limuy tekki moy ben espace ben souf rek ci souf si amna ñu né Égypte la mëna nek Égypte lutax ndax xam ngeen né Moussa ak Youssouf ñaar ñu passanté Égypte lañ ku nek xam na né Moussa égyptien la fa la juddoo ci Égypte bimu juddoo la ko yaayam teg ci dex gi yóbbu ko kër Firaawna waaye Moussa ba muy génn ak waa Banu Israël di dem xëtt géej gi ci la yóbbaale encore Banu Israël ak ñeneen lan moo leen delloowaat Yusuf moo leen delloo si waat kon diggante boobu ñoom ñaar ñu passante dëkk yi leen su ko defee Banu Israël féetérlu bi ñu féetérlu woon yàlla dëgër bopp yàlla ne leen loolu lu ngeen bëgg teeru Égypte la am dem leen foofu ngeen bàyyi ban demee lan lañ fa jëlee mooy toroxtaange gu méttee métti ndax yàlla loolu la wax wa duribat alayhimu zilla wal maskana yàlla nee na ma teg seen kaw coono goo xam ne pauvrité goo xam ne kenn musul teggu kenn ci kaw suuf yemuñ ci loolu waaye yàlla nee na ñu continuer ci sama mer ndax lan weddi aaya yàlla yi ak rey yonent yi loolu lañ fi nekkee woon loolu luñ ciy jàng mooy li ñu waxoon sànq mooy xéewal ku ko yàlla jox ba ci wér gu yaram ñu bare bari dañuy jàpp wér gu yaram sax du xéewal de soo nee xéewal sénégalais bi lu muy gëm lu muy jàpp ne loolu ngay wax xaalis alal fii koo fi ne xéewal rek waaye sa waay temps yaa ngi xéewlu de tana lan la am man dama am dara bi may ñëw ci tataay laa dugg nga naan yaa ngi xéewlu ndeysaan pourtant mu ngi xéewlu de ñoo mi dugg tataa xoolal waa ji nga xam ne amul lu mu xëye mënut a xëy ndax tey amul paas yaa ngi ko kutane moo tax yonent bi nee na soo amee jafe-jafe da nga am problème mu ne génnal taxaw sa buntu kër balaa 10 minutes di nga gis yow koo tane boo amee problème taxawal sa buntu kër 10 minutes yow koo tane dina la romb koo tane ci am-am koo tane ci wér gu yaram koo tane ci côté yëpp léegi mu romb la ta dangaa xëy di jooy loo ndékkee nga gis waa joo xam ne moom ndeysaan dafa génn dugg ci kër yi di yelwaan xam nga yelwaan ko kooku mu ngi yelwaan waaye saa waay lu waay man lu ma may man dëmbalee yow ay koo foofu dangaa xëy di dox ak sa tànk léegi nga gis ku la romb di ràmm dangaa xëy xippi sa bëdd di xulli léegi nga gis ku yor bant naan ni kocog di dem benn borom xam-xam nee na dama nekk ci jumaay Médine ñuy julli rek benn waaye dend ak man amuli loxo mu ne ñu kàbbar gisuma waa ji loxo yi jóg ñu ru koo gisuma loxo ñu si jóot gisuma loxo mu ne waaw nee na fi mu nekk nag ki julli gi may julli sama xel bi di liggéey dan wa ki nan lay sore yere ki dafa japp de pourtant ñew fi ki nan la jappé wa ki su 2012 naka lay sété mi ki naka lay leké gis na zar bu mel nonu ñaari jigen ci Facebook bi amuñu ay loxo kenn ki tanki lay defé lepp même buy couche dom ji sax tanki la koy coucher buy manipuler ordinateur tanki la koy manipuler comme loxo ci bind baram ñoy kep bi gi ñaari baram yu magi ñoy kep bi di bind ndeysan nga am ne kon yalla ay mbirum foko natou wess nako gor gui neena ñu selmal rek waji dem mu ne mu wor ko ci jakk ji ba sonu gisumako ma am problème nak legi ki fan la koy gisaté mu ne sayuma duggé ci jakk ji sayuma ñëwété de julli sama problème moy bala may julli na wër luma mëna wër ci jakk ji pour ma gis waji mu ne ma def ko ay fan gisuma waji mu ne benn bis rek ma seen ko muy julli ci mu ne ma bay ko ba mu taxaw ma ñëw taxaw ci étam mu paré rek mané ko bala ngay dem dama la soxlo mu paré mu né ma togg ak mom ci jakki di waxtaan nako wa yow fo dekk mu né ko pakistan yow ni nga juddo mu né ko dedet li ci accident la ma dab waye ci jamono yoyu li tax yalla tek ma li moy yalla dafa namon ci man ak mbax motam mu tek ma li munema parce que ku amone la waye nek ci luma neex julit bu say say la won mune gis nga li bi mu dal bi ma dalé ba légui mune digënté bi ma dal ak légui wacc na fi alcorane ñaar yoon ba ma dal ak légui musatuma faat waxtu bis bu nek damay julli ci jakk mune ci lool la nek sax ba ma ñew tay umra ñew jakk yonent bi ziyare ci qabru rasul sallallahu alaihi wasallam ñoo ziaré ci jakka yenenti bi ali salatu wassalam ñoo umra nuyu ci yenenti bi kon nga gis ne lélé doomu adama xéewal yi ko yalla defal mu xép ko xép té yalla daané lima len defal bu ngeen santé ma yok ko wa in shakartum lazidannalum yalla bu ngeen santé ma yok wa sulay yalla maye santoko nak nga melne wa banu israël nan yalla bëgguma ko li lu tuti li nga may mayak lutax nga may defal li ak ha bëgguma yoy ab julit duko def bokki sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ci wa banu israël balen yalla maye xewal yoyu dal ne len dem len am sar mune nekul egypte bi firawna nek li anna musa alayhi salatu wassalam qala lahum hadha alladhi sa'altumuhu laysa bi amri azizim manal li ngeen laaj ni nekul ci mbiru buru dekk sangam bal huwa kaseer fi ay balad lu bari ci dekk bu nek la lu meuna nek ci dekk bu nek la kon dekk bu ngeen meuna dugg su ngeen bayale sen bop li ngeen beug di ngeen ko fa fek ñu tambali duggu dekk yi di wacc waye ñu yek ne def nañu erreur bu reey ñom wa banu israël erreur bi ci gëna ñëk moy weddi xéewal yi leen yalla defal képp ku weddi xéewal yalla yaru yalla day dal sa kaw lol tax mbok julit yi da bok ci pass pass ab julit sula yalla maye nga sant ko ndax sant moy tax alal barkel sa yo beugé lila yalla may dess ci say loxo jaamu ci yalla genné ci lila yalla wax ci yalla jaamu yalla waye santal yalla yalla barkel alal ji saxal ko ci yow su fekke alal ji chay chay nga ci def wala xewal gi la yalla defal chay chay nga ci def même bu doon wergu yaram gi la len yalla tawat lola budé am am la légui am am binaaw lélé nga gis ci sunu dundu bi ñuy dundu nga dégg kenn ay ki limu amone ay ki limu amone waye comme santu ci yalla jaamu ci yalla da nga gis alal bi da di naaw fay muju mel comme nit ñi te lu waral lool rek moy du len luddul ñak xamne alal ji yalla ko mom xewal gi yalla ko mom yalla fi gis ñepp romb len jox la ki am alal da ngeen yaakaane doole moko may alal ak ndof wessuul nga am alal dafa ne sa alal sa doole la ko may ak ndof wessuul nga am alal dafa ne sa alal ji sa xam xam mo la ko may dembu ben mbokk mu fi ci jakka ji tok entrepreneur la ñene ben way dafa am alal wo len almadi di len tabax lo ben immeuble r plus 5 ans ba pare da ne immeuble bi yeb na am ñaari nek man nekuma fi di juro ay doma ñaari nek doy la ay dom yu bari lu bako de li ci def defal mako ay sal immeuble bi ci kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw terrasse ba fa la def piscine bi lepp mom ak ñaari dom ak jawaram ena soxlawul neeg yu bari parce que soxlawul ay dom ñaari dom doy na ndax mom nek fi di patch patch aw koku moy dafa ne ne mom mbir mi ci loxom la nek quoi mom mo yor programme bi benen bi moy jaar yu mel nonu ñu bon lañ ñu soxor lañ lutax ñom sen papa bu melon nonu est ce mom dina juddu yo sa papa bu fekkone mi amé dom rek mu ne doyna doyna est ce que tay di nga ñew waye doom adama lu mu def def lolu wallahi yalla ñi mu programme ci sa ndig bi fa lañuy jaar ñew mëno leen teye yalla mo yor programme nit ñi kenn ku nekk ci ñun yalla dafa am ñu mu duggal sa ndig ñoñu yalla leen di jur fal force su la neex su la naxare sa jabar bu magetoon sax dina am sa rak ju jabaram de wala sama jabaram de ñu may la fal force nga dem fanani fa am doom nga dal ah nda ya ko nek pa bi day am doom ba legi yalla la de du yow kon nit ñi dañu bayyi xel yalla ci alal gi len yalla may wallahi gaay dañu ñew ci yonent bi nako yonent way ñun borom alal yi raw nañ ñu de ñu la ñu way ñun borom alal yi ñun suñu julle borom alal yi julli bu ñe première sappe borom alal nga fek fa borom alal so woré mu wor bo aje ñun ak ñom dañu yonent xam nga lu ngeen def ngeen julle pare da ngeen def baqiyat salihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ngeen def askar yoy ay gay commencé borom alal da deg ndegi commencé julle pare rek commencé ñi amul dawat ñun yonent gay jeli nañ affaire bi de ñu koy def yoy ne yalla len baxé nak dem len yeen ngir gor gor yalla len baxé gis nga mu ngo nekki kon xolal borom alal rapidement dafa wara dug aljanna rapidement ko sax taxaw waye xolante alal numu nekké galankor ci doom adama pour mu jaamu yalla xol xewul ñu yalla defal ñu bari ci ñun japp ne xewul moy alal nopi yi du xewul beut yi du xewul li ngay wax du xewul li ngay dox du xewul teddi yew du xewul tay mom pour mom du dara yalla may lo dara akay mbok yi bi nga teddé yew ñaata nit ñoo yewul xam nga ko ha bi nga teddé yew wir keñ ñaata ñoo ci guddi gi lañ leen yobbo hôpital ci guddi gi lañ leen évacuer ci guddi gi te bi ñuy tedd dara dalu leena dañoo reer ba suur amna ñoo xamni sax dañoo lek yap naan buril coca ay hôpital lañ yewo je yoy sax tane na way xol ñi nga xamne dañu teud ci guddi gi lañ leen jël duggal ci morgue yi ñessan tay ci fajar son portable dafa sonné ay 7h ma jël ben mbokk ne ma sama papa dafa wañé ko dem ci guddi 10h lañ koy denc mu ngi ci juma ji sigu fala tay ji la tay ñaata nit ñoy yewul wala kon yoy yeb ay xéetu xéewal la yu yalla tabaaraku wa ta'ala di waccel nit pour nit gis ko motax gis nga yonent su yewon lu muy wax day sant yalla alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi ha alhamdulillah allazi ahyana ba'dama day santi yalla su yewo day santi yalla xamne deug deug yalla defal nako xewal non la doomu adama def di santi yalla ci yalla lim la baxé ci yalla lim la may mu neew mu bari santi ci yalla jaamu ci yalla te soko santé jaamu ko ci yalla barkel ko yalla fulandil na la ko subhanahu wa ta'ala parce que moko wax yalla ne bu ngeen ma santé ma yok ñun ñi sax rek nga xamne ay doomu adama lañ wallahi so fi amone ben dom nga koy may mu lay gëreum nang wala soxna sax han da ngay sawar mu ne la indi nga jox nga yok ndax ni nga gisé ni mu taxawé sa wét ak ni mu nango ñek gi nga xamne yaang koy defal sun borom nak wess na fofu ak ñun kon banu israël liñu wara ñëk jang ci ñoom moy dañuy sak jëf am ngeen sak jëf moy buñ leen mayé dañ nan baaxul wala ñu né bëgguñu wala ñu né façon benen lañ bëgg wala dañuy sak jëf wala yalla mu né bok na ci lima leen maré dañuy nuur ci moy yalla té ñoom xéewal yeen yalla defal kenn mënu ko waji tay yi ñu jang ni rek la leen wax waye ñi ñewon tafsir baqara xamna ne banu israël xéewal yeen yalla defal yalla may ko ben xet may ko ben xet mais mala saf ak kéfir lañu dello yalla ak deugar bop ak mbon dem nañ ba ne ñoom sax ñoom ñoy doomu yalla yi yemuñ ci lolu ñu ne ñoom ñoy soppé yalla waye lan leen yalla fayé moy méré leen def leen ñu gëna yees ci nit ñi ndax bis bu nekk sakk jëf bi ñuy sakk jëf kon loolu dars la leçon la ci ñun nga xam ne yàlla mu ngi nuy nettali waat histoire yooyu bu leen yaakaar ne alquran yàlla nettali gi muy nettali histoire yeneen nit yu yàqu yi pour ñu dégg ko nii rek déedéet rabtul maadi min alxaadir walxaadir lil mustaqbal ñu lay nettali histoire dañoo bëgg nga jël démb natt ko ci tey takk ko ci nga jël tey pour préparer ëllëg loolu lañ bëgg war yàlla di la ko nettali di la nettali histoire balaa dara di am ci kaw suuf ba nettali la aadama ni ko yàlla bindee ba nettali aadama nu mu dundeeg ay doomam di la nettali yonent yi jaar-jaar yi buur yi fi nekkoon kàccoor yi ñu baax ñi pour lan pour nga jël démb takk ko ci tey tey nga mun cee préparer suba waaye ku jàpp ne histoire yàlla da koy wax nii rek muy dem yaa ngeen yàlla ne faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun nettali leen mbir yi ndax ñu xalaat mbir yi nañ leen ko nettali ndax ñu xalaat waaw kon loolu mooy sunu dàss tey mbokk yi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.